سپین جنډا دی په مزار بدر په ولا ما دلر ولي دلا عمران ورورا جار ما دلر ولي دلا عمران ورورا وای وای وای سپین جنډا دی په مزار بدر په ولا ما دلر ولي دلا عمران ورورا جار ما دلر ولي دلا عمران ورورا اوه شهید عمران استا مزار جڑا چی تر تر اغلم آس گلا مادل ری ولی دلا عمران ورورا جار مادل ری ولی دلا عمران ورورا وائی وائی وائی سپین جنڈا دی پا مزار بدرا پا والا مادل ری ولی دلا عمران ورورا خیستا وے او پتر لاکی تودا وے وائی پتر لاکی تودا وے وائی ظلم خفا و تسلیم ورک و لاما دلری ولی دلا عمران ورورا جار ما دلری ولی دلا سپین جنڈا دی پا مزار بدر پا والا مادل ری ولی دلا عمران ورورا بای چار مادل ری ولی دلا عمران ورورا اوخ کی مطلوی پا جڑا کے وے ہر لحظہ دیت شن مارا یاد والا مادل ری ولی دلا عمران ورورا جار مادل ری ولی دلا عمران ورورا وے سپین جنڈا دی پا مزار بدر پا والا مادل ری ولی دلا پاسی جاڑی سنگرو ناوا چلا مادل ری ولی دلا عمران ورورا جار مادل ری ولی دلا عمران ورورا ویس پین جنڈا دی پا مزار بدرا پا والا مادل ری ولی دلا عمران ورورا چار مادل ری ولی دلا عمران ورورا تارا نبیل شوی کاهرمانا او دا تر غروم جاید زوانا دا تر غروم جاید زوانا هر باندې نکړم شوی جدا لا جهاد ملا ما دلری ولی دلا عمران ورورا جار ما دلری ولی باد نکړم سي جدا لچي ادم لا ما دل ري ولي دلا امران نورا چار ما دل ري ولي دلا امران وای وای وای وای سپينا جندا دي پما سر پترا پوالا